करो ये के साथ तुम कभी ना छोड़ोगे, वादा करो ये के साथ तुम कभी ना छोड़ोगे। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, हो हो हो मेरे हो तुम, वादा करो ये। करो ये के साथ तुम कभी ना छोड़ोगे। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम, हो हो मेरे हो तुम, वादा करो ये। करो ये। मेरे हो तुम हो।